कहा जाता है कि बच्चा इब्तदाई 5 सालों में वो कुछ सीख लेता है जो कॉलेज व यूनिवर्सिटी में भी नहीं सीख पाता। ये बताइए कि बच्चे की इस इब्तदाई उम्र में किस तरह मदनी तरबियत की जाए। तो बच्चा जो होता है वो टेंशन फ्री होता है, उसको कोई भी फिक्र नहीं होती, और इसको सादा लोग बोलते हैं कि कोरी तख्ती, इस पे कोरी तख्ती जैसे ब्लैक बोर्ड है उसमें जो चाहे आप लिख लें, या नोटबुक है उसमें जो चाहे लिख लें। और जब बड़ा होता है तो टेंशन की लकीरें आ जाती हैं, तरह तरह की जिम्मेदारियां, रोजगार के मसाइल, घर के मसाइल। तो इसलिए मदनी मुन्ने की तरबियत शुरू से जैसी भी होगी अच्छी होगी, अच्छी सोहबत देंगे तो वो अच्छा अंदाज इख्तियार करेगा, बुरी सोहबत देंगे तो बुरा अंदाज इख्तियार करेगा। जैसे दावत इस्लामी वालों के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आप देखेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह करते हैं, और आम माहौल में आपने भी देखे होंगे बच्चे, या सिर्फ आप माहौल में और घर का माहौल मॉडर्न है तो भी अपने घर के भांजों भतीजों को देखकर खून जलाते होंगे कि टीवी में जब मौसीकी की धुन आती होगी तो वो टांगे थिरकाते होंगे, डांस करते हैं बच्चे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे नासमझ बच्चे भी डांस करते हैं, बाकायदा डांस के अंदाज में वो टांगे हिलाते हैं, अपनी टूटी फूटी जबान में गाने बोलते हैं, गालियां निकालकर सब करते हैं। और दावत इस्लामी वालों के बच्चे अपनी टूटी फूटी जबान में नाते पढ़ते, ये तो वो तजुर्बात की बात है कि खरबूजा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता, गुलाब के फूल के अंदर तिल लग जाए तो गुलाबी हो जाए। तो इसलिए बच्चे की तरबियत शुरू से की जाए, जैसे ही वो बोलने के काबिल हो जाए उसको सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह वो बोले ये कोशिश करनी चाहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसको सिखाने की गरज से उसके सामने अल्लाह अल्लाह करते रहें, जब उसको बहलाएं खुशनाएं तो ये नियत करें कि हम इसको तरबियत दे रहे हैं कि ये भी अल्लाह अल्लाह बोलना सीखे। तो आप अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे तो इंशा अल्लाह वो भी अल्लाह अल्लाह करेगा, और अगर आप और कुछ बोलेंगे तो ये और कुछ बोलेगा, आप जो बोलेंगे बोलेगा, इसकी बागडोर आपके हाथ में। अब तो माहौल खैर ऐसा अजीबो गरीब है घरों का, चल मेरा ये बोलना जो है वो बस सदाए बाजदर, क्या कहना चाहिए, सदा बसहरा होकर ले जाती है। इतना गंदा माहौल हो गया, बच्चा आंख खोलता है सामने उसके टीवी होता है, गाने सुनता है, डांस देखता है, तो समझ कुछ नहीं आती, लेकिन उस सादा लोह पर ये सब नक्श होता चला जाता है, गालियां सुनता है। तो अल्लाह करे कि हमको बच्चे की अच्छी तरबियत करना नसीब हो जाए। वल्लाहु तआला आलम व रसूलु आलम عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد